kerasa sepi, riko nono ngancani, mong piso nyawang ayang-ayang riko. Amite mong sedelo, seprene nono teko, rasane sakunung kangen hansun songgo. Cani mong piso nyawang ayang-ayang riko. Pamit emong sedelo, seprene nono teko, rasane sakunung kangen hangsun songgo. Nong Riko, welas isun Nong Riko.